zijn ze bekwaam. Geheime agenten, die hebben geen naam. Die hebben een nummer alleen. Ik ben 0,00 en ik 001. Bassie, aan jou komt alles veilig. Adriaan, rechts niks te zien en links niks te zien. Dan gaan we verder. Geheime agenten, een vak vol gevaar. Daar zijn wij bang voor, wij staan altijd klaar. Komt er een opdracht, dan zijn wij bereid. Geheime agenten staan klaar voor de strijd. Adriaan, wat is er? Kan je een stuk opzij gaan? Opzij, Bassie, waarom? Is dat mijn grote teen? Brengen spionnen het land in gevaar. Dan komen wij in actie en reken dan maar. Wij vinden spionnen met grootste gemak. Geheime agenten beheersen hun vak. Adriaan, wat is er, Bassie? Kijk daar eens, je ziet een heel gek gezicht. Je hebt gelijk, een heel vreemd gezicht. Wat is dat? Je kijkt in de spiegel. Doet er een gangster een greep naar de macht. Dan zit hij goed van, want dat had hij gedacht. Geheime agenten gaan achter hem aan. En het is met die gangster dan heel snel gedaan. Adriaan, ja? Zie je al wat? Bassie, hier is niets te zien. Weet je wat ik zou doen? Nou, zou het licht van steken? En gangsters zijn wij zeer gevreesd. Want komen wij in actie, is het uit met het feest. Door geheime agenten komen zij in de cel. Door geheime agenten is het uit met hun spel. Het spel is uit. Waarom, Adriaan? Bassie, geef dat waterpistool hier. Trek dat Batmanpak uit en slapen. Oké, Adriaan, wel rustig. Wel rustig. Adriaan? Ja? Kun je me nog even mijn beer aangeven? Alsjeblieft, laat. Met rust, Adriaan.